pag-date sa aking nobya. Ang usapan namin, kami magkikita sa kanto ng abenida. Menos cinco pa lang, ako ay nandoon na sa kanto ng awit na ang aking liit sa kahihintay sa'yo. Ano ba ang nangyari sa'yo at ako'y inindyan mo? Ang dapat sa mga indyanero, lagyan ng pakpak sa ulo. Fuck.